Głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 23 września, jest 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Drankati. Prawie 1000 nowych zakażeń koronawirusem i apel o przestrzeganie zasad sanitarnych. Nie słuchajmy doktora Google, nie słuchajmy pseudoekspertów. Senatorowie rozpoczęli pracę nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Aleksiej Nawalny, wypisany z kliniki w Berlinie. U 974 osób potwierdzono w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem. To drugi najwyższy dzienny przyrost nowych zakażeń od początku pandemii. To, czy będziemy zdrowi, w ponad 70% zależy od nas, mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej Matyja i apeluje o przestrzeganie zasad sanitarnych. Zwraca uwagę, by nie słuchać opinii zniechęcających do zasłaniania ust i nosa. Nie słuchajmy doktora Google, nie słuchajmy pseudoekspertów, którzy tymi wypowiedziami mogą doprowadzić do tragedii. I zapraszam tych pseudoekspertów do naszego szpitala. Gdy zobaczą tych chorych, być może, że zmienią zdanie. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, najwięcej nowych zakażeń odnotowano dziś w województwie mazowieckim, 164. Na kolejnych miejscach są województwa małopolskie i pomorskie. A w związku z epidemią w trybie mieszanym pracuje 218 placówek oświatowych, 72 w trybie zdalnym. Pozostałe, czyli prawie 48 200 placówek, działa normalnie. Te dane podał po południu resort edukacji. Senat rozpoczął pracę nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Sejm uchwalił ją w ubiegłym tygodniu. Dziś na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej odbyły się konsultacje społeczne. Przewodniczący komisji, senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski, wystąpił do różnych instytucji o ekspertyzy i informacje. Komisja Ustawodawcza wystąpiła o informacje do Ministerstwa Finansów, ile są płacone i jakie podatki przez branże, których ustawa dotyka. Do Głównego Urzędu Statystycznego, ile dokładnie podmiotów ta ustawa, ta regulacja obejmie. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ile osób zatrudnionych jest w tych podmiotach. Do Związku Banków Polskich, na ile skredytowane są poszczególne branże. W posiedzeniu komisji wziął udział poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Puda, który był przedstawicielem wnioskodawców podczas prac w Sejmie. Zwracał uwagę na przepisy zakazujące występów cyrkowych z udziałem zwierząt, hodowli zwierząt futerkowych oraz ograniczające ubój rytualny tylko do potrzeb lokalnych związków religijnych. Sprecyzowanie i wskazanie wysokości grzywny za złamanie przepisów ustawy o ochronie zwierząt, umożliwienie organizacjom społecznym wszczynania postępowań lub brania udziału w charakterze strony, rozszerzenie katalogów przypadków ustawy o ochronie zwierząt, w których pracownicy inspekcji mogą nakładać grzywny, ale także powołanie, co ważne, Rady do Spraw Zwierząt przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej składającej się z przedstawicieli stowarzyszeń. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt została przygotowana przez Forum Młodych PiS przy mocnym wsparciu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został wypisany z kliniki Charité w Berlinie. Trzy niezależne od siebie badania wykazały, że Nawalny został otruty substancją z grupy toksycznych środków bojowych Nowiczok. Lider antykremlowskiej opozycji przebywał w berlińskim szpitalu od 22 sierpnia. Stan Aleksieja Nawalnego poprawił się do tego stopnia, że doraźne leczenie mogło zostać zakończone. Niemieccy lekarze utrzymują, że rosyjski opozycjonista może powrócić do pełni zdrowia. Wszelkie długoterminowe skutki ciężkiego zatrucia będzie można jednak ocenić dopiero później, zastrzegają medycy kliniki Charité. Na pytanie Polskiego Radia, czy Nawalny przebywa jeszcze w Berlinie, rzecznik prasowy szpitala nie chciał udzielić odpowiedzi. Zgodnie z wolą żony pacjenta nie możemy podawać żadnych informacji na ten temat, powiedziano. Potem, jak 20 sierpnia Aleksiej Nawalny stracił przytomność na pokładzie samolotu lecącego do Moskwy, trafił najpierw do szpitala w Omsku. Pod naciskiem rodziny po dwóch dniach karetka pogotowia lotniczego przetransportowała go do stolicy Niemiec, gdzie uzyskano jednoznaczne dowody na próbę otrucia Rosjanina środkiem z grupy Nowiczok. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Laureaci 13. plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku odebrali nagrody. W kategorii Wydarzenie w głosowaniu internautów zwyciężyły obchody stulecia pierwszego powstania śląskiego zorganizowane przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Główne uroczystości to były Piotrowice koło Karwiny, bo tam dzisiaj na terenie Republiki Czeskiej wybuchło powstanie. Było odsłonięcie tablicy dedykowanej upamiętnieniu powstania śląskiego. Był też koncert zespołu Śląsk z SBB. Po zakończeniu koncertu biegacze i rowerzyści przemieścili się na teren Rzeczypospolitej do Godowa, gdzie miała miejsce jedna z pierwszych bitew i tam z kolei była prezentowana nasza wystawa Śląsk Droga do Niepodległej i potem był koncert Józka Skrzeka z prezentacją multimedialną. Mówiła dyrektor muzeum Halina Bieda. W kategorii wystawa zwyciężyła ekspozycja Ochotnik Witold Pilecki i jego misja w Auschwitz. A więcej o historycznym wydarzeniu roku w naszym programie jeszcze przed 18:00. To był Serwis Trójki. Pięć minut po 17:00, sport w Trójce i Mateusz Fusiarz. Dziś poznamy odpowiedź na bardzo ważne sportowe pytanie. Czy piłkarska liga cypryjska jest lepsza od polskiej? Jeśli tak, to oznaczałoby, że Lech Poznań polegnie w Limassol w starciu z Apollonem. Gdyby jednak odpowiedź była przecząca, nieco pewnie odetchnęlibyśmy z ulgą, a Lech zameldowałby się w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Niemniej najpierw trzeba przejść tę trzecią. Wydaje się, że wyżej notowany jest zespół Apollonu, natomiast wydaje mi się, że szanse są równe. Jesteśmy w stanie przejść do kolejnej rundy. Taką największą siłą Apollonu to jest doświadczenie. To jest zespół złożony z wielu zagranicznych piłkarzy, ale bardzo doświadczonych, więc no my na pewno będziemy musieli być w pełni skoncentrowani i w defensywie, i w ofensywie też będziemy musieli nasze sytuacje z zimną krwią wykorzystać, bo na pewno nie będzie ich bardzo dużo. My jednak liczymy mocno na ofensywnie grającego Lecha, przypomnijmy grającego już bez Kamila Jóźwiaka, a mówił trener Dariusz Żuraw. Początek spotkania o 18:00. A to nie jedyny mecz polskiej drużyny w europejskich pucharach dziś. W Lidze Mistrzów Szczypiornistów swoje drugie spotkanie rozegrał Łomża Vive Kielce. Po porażce z Flensburgiem czas wygrać mecz i powinno się to udać. Wprawdzie na papierze zespół Pik Szeged wygląda bardzo mocno, to jednak do Kielc przyjechał poważnie osłabiony kontuzjami i zakażeniami. U 6 graczy wykryto tam koronawirusa. Osłabiony Szeged czy nie, rywala nie lekceważy trener Talant Dujszebajew. Ja bym chciał, żeby każdy przeżył ten dni, który ja przeżywam. Z tego powodu, że 6 zawodników, którzy mają koronawirusa plus 3 kontuzowanych i wszyscy już stawia nas na Goliata. To jest jeden z najlepszych zespołów na świecie. I dopóki oni mają 6 zawodników z boiska i 1 bramki, oni mają zawsze możliwość wygrać. Mniej może być to więcej, a więcej to może być mniej. Początek meczu Vive Pik Szeged o 18:45. Koronawirus nie namieszał jednak tylko na Węgrzech. W Polsce kłopoty z COVID-em mają w Płocku. Jeden z zawodników wicemistrza kraju miał dodatni wynik testu, przez co zarówno Orlen Wisła, jak i ich ostatni rywal w lidze, czyli grupa Azoty Tarnów, plus sędziowie, delegaci i inne osoby, które miały styczność z zakażonym, odesłane zostały na kwarantannę. I teraz czekają na badania. Sporo w ostatnich dniach mówi się o transferowych zawirowaniach w futbolu. Wiemy, że do Juventusu na wypożyczenie z Atletico poszedł Alvaro Morata. Spekulujemy, że jego miejsce na Wanda Metropolitano zajmie Luis Suarez, który ponoć zapłakany wyjeżdżał dziś z Camp Nou. Barcelonę opuścił też inny zawodnik. Portugalczyk Nelson Semedo dołączył do i tak już nad wyraz portugalskiego Wolverhampton. Wilki zapłaciły 30 milionów euro. W Żużlu aż takiego zamieszania nie ma i dobrze. Piotr Pawlicki przedłużył na kolejny sezon umowę z Fogo Unią Leszno. Jestem bardzo dumny, że zostaje. Moje miejsce jest w domu, powiedział jeden z liderów Mistrza Polski. I trudno się dziwić, w końcu w ostatnich latach Unia jest po prostu najlepsza. Znów o sporcie po 19:00. Więcej informacji na portalu polskierad24.pl. Pogodnie, słonecznie i ciepło, tak też było najcieplej dziś na zachodzie, 28 stopni wieczorem i nocą. Będzie się chmurzyć na zachodzie, w centrum oraz lokalnie na południu. Przelotnie popada deszcz, możliwe także burze, ale nocą też ciepło, od 9 do 15 stopni. Jutro będzie się chmurzyć, po południu przelotnie popada w centrum i na wschodzie możliwe burze, a najwięcej opadów od Warmii i Mazur po Podkarpacie i Małopolskę. Wiatr słaby, umiarkowany, ale w czasie burz oraz wysoko w górach w porywach do 60 km na godzinę. Jutro w dzień od 20 stopni na Pogórzu oraz na Wybrzeżu, w centrum 23, na południu i zachodzie do 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18:00... No, to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Samsung M21 teraz za jedyne 899 zł, a Samsung A31 taniej o 300 zł. Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność.

Na tę chwilę mam dwie ważne informacje dla karierowców. Pierwsza to z S7 z mazowieckiego odcinka między Białobrzegami a Radomiem w kierunku Kielc. Po awarii samochodu ciężarowego niezablokowany jest jeden pas ruchu. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność także na Krajowej 19, odcinek Białystok-Sokółka w miejscowości Geniusze. Po zderzeniu osobówki z ciężarówką wprowadzono ruch wahadłowy. To utrudnienie też może trochę potrwać. Niezmiennie apelujemy, jedźmy ostrożnie. Kwadrans po 17. I od samego rana świętujemy urodziny Bosa. Run from cages on Highway 9. Taki dzień jak dziś, dzień urodzin Bruce'a Springsteena, to z pewnością wielka radość wszystkich fanów Bossa, w tym także z pewnością Mariusza Owczarka, który układał dla dzisiejszej audycji popołudniowej muzykę. No ale wiemy, że prawdziwi fani kochają go nie tylko od święta. Tak czy inaczej, najlepsze życzenia. Trójka. Program trzeci. 20 minut po godzinie 17. Dzisiaj Litwa obchodzi Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Żydów Litewskich. W podwileńskich Ponarach odbył się Marsz Żywych oraz uroczystości z udziałem m.in. najwyższych władz litewskich. Wzięła w nich udział też polska delegacja. Tutaj w Ponarach straciliśmy dziesiątki tysięcy naszych obywateli, którzy współtworzyli niepodległą Litwę i razem przeżyli najtrudniejsze lata budowy młodego państwa. Próbowaliśmy zaprzeczać, złościć się, negocjować z sumieniem, liczyć i porównywać to, czego nie da się porównać, cierpienia i życia ludzi. Trudno było przyznać się sobie, że obywatele naszego państwa ginęli też z rąk Litwinów. Powiedział prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Tu ginęli Żydzi z bardzo wielu krajów. Zwraca uwagę ambasador Polski na Litwie, Urszula Doroszewska. My szczególnie wspominamy oczywiście także tych Żydów, którzy byli obywatelami polskimi, bo to Żydzi wileńscy, Żydzi z Wileńszczyzny, to byli polscy obywatele. Oczywiście opłakujemy wszystkie ofiary, bo były to niewinne ofiary straszliwego mordu. To jest przede wszystkim bardzo ważny moment, kiedy coraz bardziej możemy odkrywać historię i przywracać do świadomości naszej polskiej świadomości. Mówi wicemarszałek polskiego Sejmu Piotr Zgorzelski. Fakt tego, że Golgota Wileńska jest takim miejscem, gdzie trzeba się pochylić i wspólnie zastanowić się nad tym, co było i powiedzieć to w prawdzie, aby móc budować to, co przed nami. Polscy Żydzi oczywiście ginęli przede wszystkim na terenie Polski i to jest ta świadomość, istnieje wśród ludzi. Poseł Władysław Teofil Bartoszewski. Natomiast mniej oczywiście, jeśli chodzi o kraje takie jak Litwa, gdzie Wileńszczyzna nie jest w Polsce, jest na Litwie i tego ludzie tak nie odwiedzają często i nie mają świadomości. No tutaj sytuacja Żydów litewskich była katastrofalna, bo ich błyskawicznie wymordowano w dużych ilościach. Oczywiście to była dużo mniejsza społeczność niż Polska, no ale jednak ocenia się, nikt nie wie dokładnie, że do 100 tysięcy Żydów zostało tutaj zamordowanych i to w bardzo krótkim okresie czasu. Ofiary są to i litewskie, i polskie, i to są wspólne ofiary dla wszystkich narodów i osobiście dla litewskiego narodu też. Powiedział przewodniczący litewskiego parlamentu Viktoras Pranckietis. Dodajmy, że podczas II wojny światowej w Lesie w Ponarach był miejscem masowych mordów przez okupantów niemieckich i litewskich kolaborantów. Oprócz Żydów i Polaków w Ponarach ginęli także Litwini, Romowie i Rosjanie. A w uroczystościach uczestniczył Kamil Zalewski. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension, shatter the scepter. Lower the drawbridge, drain the moat, empty the catapult. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Unlock the padlock, swallow the key. For any prisoners, there won't be any need. Hatred on the horizon. jakoś tak niechcące udało się połączyć niepołączalne. Budzik popołudniową porą, to u Państwa w korespondencji, ale także budzik o właściwej porze. To przynajmniej u pani Izy, która koresponduje z Biura Promocji Trójki na Antypodach. Pięknie i słonecznie. Wczoraj było 25 stopni, kwitną jabłonie i wiśnie. Piękna wiosna, jakby nie było. No to tak wszystko do góry nogami. Pozdrawiamy porannie. Popołudniowo Giant Rooks na popołudnie @polskieradio.pl napisał pan Tomek. No, może dzisiaj uda się zjeść śniadanie przed zmrokiem. Rzadko się udaje. Czyżby dzisiaj był dzień na opak? Zdaje się, że w pogodzie wszystko w porządku. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Wszystko chyba na swoim miejscu. Dziś najcieplej było na zachodzie kraju, nawet do 28 stopni, a wieczorem i nocą będzie się chmurzyć. Na zachodzie, w centrum, lokalnie na południu przelotnie popada deszcz, tam też możliwe burze, ale ciepło, bo nocą od 9 do 15 stopni. Rano uważajmy na mgły. Jutro będzie się chmurzyć, po południu przelotnie popada w centrum i na wschodzie możliwe burze. Najwięcej opadów od Warmii i Mazur przez Podkarpacie po Małopolskę. A wiatr słaby, umiarkowany, choć w czasie burz oraz w górach porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 20 stopni na Pogórzu oraz na Wybrzeżu, 23 w centrum i też ciepło na południu i zachodzie do 26. Plus 26. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

tak jakoś zleci w dostatku mój czas. Wśród tych globusów na prozaku mi dasz. I nawet jeśli mówię coś od rzeczy, że nawet kiedy nie chcę mówić nic, to nawet wtedy kołysz swój beredzik, to nawet wtedy kołysz się. Nawet w deszczu wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz, zawsze masz, zawsze, zawsze masz czas. Za 21 minut 18, no zawsze coś. Trudne warunki pracy ma dzisiaj Michał, bo świeci słońcem po oczach. A nie, już coś pokombinował, już nie świeci. A tymczasem pani Kinga informuje, że przy takiej muzyce od razu lepiej myje się okna. W końcu trzeba wykorzystać ostatnie dni pięknej pogody. No nie, pani Kingo, nie, tak pięknie było i jutro jak w prognozie pogody. Myślę, że panowie, panie synoptycy korzystają z takich maili, słuchają, gdzie kto myje auto albo okna i później... jak w banku jutro będzie padało. Pani Kinga z Lubelszczyzny, jakby co jestem winna. Aha, nie, możemy wykorzystać, jak najbardziej. Adres mailowy do pani Kingi już podaję. Kinga. Żartowałem. Thinking about it, it's all it is, all it is, all it is. between a lie and the truth. And I don't know which version of me is standing here in front of you. Keep thinking about it. No, I don't have the words for what I'm going through. I jeszcze jedna ważna informacja drogowa w Trójce z Trójki, S Trójki. Między węzłami Goleniów Południe a Kliniska, to w zachodniopomorskim, doszło do pożaru samochodu osobowego i jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. S3, odcinek Goleniów Południe, Kliniska. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a w tej sytuacji także o cierpliwość. Trójka. Program trzeci. Za 16 minut, 18. W Łazienkach Królewskich w Warszawie, w Pałacu na Wyspie, wręczone zostały nagrody 13. plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Plebiscyt organizuje Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Jednym z patronów medialnych plebiscytu jest Polskie Radio. A na uroczystości był Witold Banach. Nagrody wręczono w trzech kategoriach. Laureatów ogłaszał przewodniczący jury plebiscytu, profesor Andrzej Szczerski. W kategorii wydarzenie internauci zdecydowali, że nagrodę otrzymują obchody stulecia pierwszego Powstania Śląskiego, zorganizowane przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Nagrodę odebrała dyrektor muzeum Halina Bieda, która mówiła, że obchody były wydarzeniem wielowymiarowym. Główne uroczystości to były Piotrowice koło Karwiny, bo tam dzisiaj na terenie Republiki Czeskiej wybuchło powstanie. Było odsłonięcie tablicy dedykowanej upamiętnieniu Powstania Śląskiego. Był też koncert zespołu Śląsk z SBB. Po zakończeniu koncertu biegacze i rowerzyści przemieścili się na teren Rzeczypospolitej do Godowa, gdzie miała miejsce jedna z pierwszych bitew. I tam z kolei była prezentowana nasza wystawa. I potem był koncert Józka Skrzeka z prezentacją multimedialną. W kategorii edukacja i multimedia nagrodę zdobywa strona internetowa Powstańcy Śląscy, przygotowana przez Archiwa Państwowe w Opolu i w Katowicach. Nagrodę odebrał dyrektor archiwum w Opolu, profesor Mirosław Lenart. Wydaje mi się, że głównym zainteresowaniem cieszy się ten element strony internetowej, na którym internauci mogą poszukiwać poprzez imiona i nazwiska powstańców, którzy brali udział w kolejnych śląskich powstaniach, gdzie też są dokumenty związane z powstaniami śląskimi. W kategorii wystawa nagrodę otrzymuje wystawa pod tytułem Ochotnik Witold Pilecki, jego misja w Auschwitz, organizowana przez Instytut imienia Witolda Pileckiego w Berlinie. Nagrodę odebrał dyrektor Instytutu Wojciech Kozłowski. Na tej wystawie można przede wszystkim zobaczyć historię Witolda Pileckiego, który udaje się do Auschwitz, aby tam z jednej strony zbudować ruch oporu, z drugiej strony informować świat o tym, co się tam dzieje. W związku z tym poznajemy historię niemieckiej okupacji w Polsce, historię kurierów, którzy dostarczali informacje do naszej placówki w Bernie, która z kolei mogła przekazywać je dalej do Londynu. Dowiadujemy się o tym, czym był obóz w Auschwitz. Laureatom gratulował dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, który podkreślał, że twórcy projektów zgłoszonych do plebiscytu spełniają niezwykle ważną społecznie rolę. Na naszym pokoleniu ciąży odpowiedzialność za to, żeby tę historię opowiedzieć po swojemu, od nowa, żebyśmy jako Polacy mieli swój głos w historii świata. I sądzę, że wszystkie te projekty przyczyniają się do tego, żeby stworzyć taką własną opowieść, której my, jako Polacy, możemy opowiedzieć historię naszego kraju z własnego punktu widzenia. W tym roku do plebiscytu zgłoszonych zostało ponad 200 przedsięwzięć z kraju i zagranicy. Ja przypomnijmy, że ideą plebiscytu jest wyróżnienie twórców i przypomnienie najciekawszych przedsięwzięć promujących polską historię z tych wydarzeń, które powstały w minionym roku. Z Łazienek Królewskich w Warszawie relacjonował Witold Banach. Adres do korespondencji popołudnie@polskieradio.pl, 2273, numer telefonu i numer do skrzynki SMS-owej 71335. Ciekaw jestem, kto się zgłosi, że myje auto. Jakiś czas temu pan Kazik Skociewia wysłał informację mailem i zdaje się, że wyszedł, poszedł, stresik jest, bo dzisiaj czeka mnie pierwsza wywiadówka. O wyniki w nauce to się nie martwię, córka dobra z języków i z matematyki. Obawiam się tylko zachowania, bo generalnie to słodki aniołek, ale wiem, że potrafi. No, może to być długi wieczór, może, ale po pierwsze, panie Kasku, ja przypomnę, że to dopiero początek roku szkolnego, a po drugie, córka ma na rano do szkoły. We'll be right back.

reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 23 września, jest 18. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Zakończyła się kolejna runda rozmów kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. O ustalenia zapytamy naszą reporterkę. Na Śląsku przerwa do 20 w rozmowach dotyczących przyszłości polskiego górnictwa. Bruksela przedstawiła nowy pakt migracyjny. Nie ma w nim obowiązkowej relokacji, jest obowiązkowa solidarność. Wszystkie scenariusze w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy są możliwe, powiedziała Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka partii Anita Czerwińska. W siedzibie przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyła się kolejna runda rozmów kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. I przenosimy się na Nowogrodzką, tam jest Sylwia Białek. Sylwio, powiedz, co wiemy o tym spotkaniu? W spotkaniu wzięli udział między innymi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, ministrowie spraw wewnętrznych i obrony, szef klubu Ryszard Terlecki. Omawiano możliwe scenariusze polityczne. Rzeczniczka PiSu Anita Czerwińska powiedziała, że piłka jest cały czas po stronie polityków Solidarnej Polski i wszystko zależy od ich decyzji. Podkreślała, że Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na wszelkie scenariusze. Zależy nam na współpracy, by móc realizować program, ale musi to być współpraca konstruktywna, dodała. Rozmowy dotyczące rekonstrukcji rządu zostały zawieszone pod koniec ubiegłego tygodnia, gdy Solidarna Polska zagłosowała przeciwko ustawie o ochronie zwierząt. Sylwia Białek, dziękuję za relację. Po 3 godzinach negocjacji do 20 przerwano rozmowy między stroną rządową a górniczymi związkami zawodowymi. Wcześniej przedstawiciel rządu, minister Artur Soboń, mówił, że nieważne jak długo będzie trwało spotkanie, ważne, aby negocjacje zakończyły się porozumieniem. W związku z planami zmian polityki klimatycznej i energetycznej górnicy obawiają się likwidacji miejsc pracy. W 10 kopalniach trwa podziemny protest. 120 wybranych szkół dostanie 3000 tabletów z dostępem do internetu. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski podkreślił, że to sprzęt pochodzący z puli 40 tysięcy komputerów. Tablety są pogrupowane w takie pakiety, można powiedzieć, które będą przeznaczone do szkół. 1600 będzie wytypowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, ale także około 3000 tabletów będzie w dyspozycji Ministerstwa Edukacji i one trafią przede wszystkim do tych placówek edukacyjnych, w których już pojawiło się kształcenie na odległość. Szkolny pakiet składa się z 25 tabletów wraz z usługą mobilnego dostępu do internetu. Stołeczny ratusz zapowiada cięcia w inwestycjach. PiS zarzuca mu brak pomysłu na kryzys. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że w związku z pandemią stolica straciła 1,5 miliarda złotych wpływów. Powiedział, że oznacza to cięcia w inwestycjach i zmiany w części opłat oraz zaciągnięcie kredytów na kwotę ponad 1,7 miliarda złotych. Zwiększamy zadłużenie do ponad 9 miliardów złotych. To jest ta decyzja, na którą zgodził się rząd, poluzowania finansów miast. Na szczęście finanse Warszawy znajdowały się w bardzo dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o zadłużenie. I w związku z tym mogliśmy się zadłużyć o te dodatkowe pieniądze, tak żeby przynajmniej część tych ubytków w ten sposób móc rekompensować. Radny Prawa i Sprawiedliwości, obecnie wiceminister spraw wewnętrznych Błażej Poborze, przypomina, że od 4 kadencji stolicą rządzi Platforma Obywatelska i to ona odpowiada za strukturę wydatków. Pytanie, co z tym zrobiono? No widać, lekką ręką wydawano 1 000 000 zł na słynną strefę relaksu, zamiast przynajmniej rozpocząć prace koncepcyjne nad kwestiami, które zapowiadał Rafał Trzaskowski i które, także w naszej ocenie, poprawiłyby komfort życia warszawiaków. Prezydent Warszawy poinformował też, że stolica dostała wsparcie od rządu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 91 milionów złotych. Komisja Europejska odchodzi od forsowanego w ostatnich 5 latach pomysłu obowiązkowego przyjmowania uchodźców. Oczekuje natomiast obowiązkowej solidarności i kładzie nacisk na deportację. Komisja opublikowała założenia nowego paktu migracyjnego. Teraz jej propozycjami zajmą się państwa członkowskie i Parlament Europejski. Ma być sprawiedliwy podział odpowiedzialności i solidarności, mówi wiceszef komisji Margarity Skinas. Dodał, że Bruksela wyciągnęła wnioski i wsłuchała się w głosy wszystkich państw. Silny mechanizm solidarności nie ignoruje czerwonych linii unijnych krajów. Szukaliśmy rozwiązań między tymi czerwonymi liniami, bo wiemy, że nie będzie jednomyślnej zgody na obowiązkową relokację. Komisja mówi, że skupia się teraz na nielegalnych migrantach. Bruksela proponuje unijnym krajom wybór albo relokacja odpowiedniej liczby uciekinierów, albo ich deportacja. To oznacza, że państwa, które nie zgodzą się na przyjęcie, będą odpowiedzialne za przeprowadzenie kosztownej procedury deportacyjnej. Będą miały na to 8 miesięcy. Tych, którzy zostaną odesłani, państwa będą musiały przyjąć u siebie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. W pierwszym dniu kalendarzowej jesieni słońce się napracowało. Dziś najcieplej było na zachodzie kraju, nawet 28 stopni pokazały tam termometry. No i teraz zachodzi, a wieczorem i nocą będzie się chmurzyć. Na zachodzie, w centrum, lokalnie, na południu przelotnie popada deszcz, możliwe także burze, ale wciąż ciepło, nocą od 9 do 15 stopni. Jutro rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro będzie się chmurzyć, po południu przelotnie popada deszcz, głównie w centrum i na wschodzie, możliwe burze, także z gradem, a najwięcej opadów od Warmii i Mazur po Podkarpacie i Małopolsce. Wiatr słaby, umiarkowany, ale w czasie burz oraz wysoko w górach wiatr porywisty. Jutro od 20 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, 23 w centrum, do 26 na zachodzie. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje Szybcy i Zadowoleni. Kto zdąży na 48 godzin ultra niskich cen? Na przykład Samsung Galaxy S10 Lite. Pojemna bateria za 1989. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips. System Latego za 1899. Rekordowe rabaty tylko do jutra. Szukaj w sklepach euro i na euro.com.pl. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. Tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Bardzo długo zmagałam się z nieświeżym oddechem. Wiem, że ten problem dotyka wielu osób. Próbowałam różnych sposobów, aby poradzić sobie z tą przypadłością. A rozwiązanie okazało się bardzo proste. Dentysta poradził, abym zmieniła moją pastę do zębów na Halitomin Dent. Pasta Halitomin Dent nie tylko doskonale czyści zęby, ale też działa przeciwbakteryjnie i dzięki zawartości cynku wiąże lotne związki siarki, które są przyczyną przykrego zapachu. Halitomin Dent. Świeży oddech przez cały dzień. Dzięki Halitomin Dent w końcu nie mam problemu z nieświeżym oddechem. Bohaterze domu. Trwa wielki kiermasz roślin z okazji Dni Bohatera Domu. Wybieraj spośród swoich ulubionych gatunków roślin pokojowych za 10, 30 i 50 zł. Teraz kupisz wyjątkowe rośliny tropikalne. Bananowce, filodendrony i draceny już za 10 zł. Kiermasz roślin na Dni Bohatera Domu. Tylko w Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 18. Za chwilę reportaż w Trójce. Wcześniej także ważna informacja drogowa. Jak zwykle apelujemy o szczególną ostrożność. Arkane Fire. Go! between the click of the light and the start of the dream, between the click of the light and the start of the dream, between the click of the light and the start of the dream. Uważajmy na drogach, nie tylko na drodze krajowej numer 8 między Białymstokiem a Augustowem na wysokości miejscowości Białobrzegi. To 727 km drogi krajowej numer 8. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Droga jest całkowicie zablokowana i to utrudnienie może potrwać około 2 godzin. 8 między Białymstokiem a Augustowem. Jedźmy ostrożnie. 13 minut po godzinie 18. Reportaż w Trójce. Fundacja Kochasz Dopilnuj organizuje szereg kampanii promujących zdrowy styl życia oraz profilaktykę chorób nowotworowych. Obok akcji zachęcającej kobiety do badań piersi wychodzi także z kampanią adresowaną do mężczyzn zagrożonych rakiem jąder. W obydwu przypadkach wczesne wykrycie choroby daje większe szanse na wyleczenie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Michałowskiej. Kochasz Dopilnuj. Ale piękne. Super. A czyje to zdjęcie? No to moje właśnie. Właśnie Soni zdjęcie i dlatego ja tak tu się przypięłam do tego, bo mi się bardzo podobało, bardzo. To jest tylko usunięcie sutka, tak? Delikatne cięcie. Nie zauważyłabym. Chyba. Taka operacja oszczędnościowa. Piękno w nieszczęściu. Powiem pani szczerze, ja w ogóle nikomu nigdy nie pokazywałam piersi. W ogóle to był jakiś mój kompleks. Więc jak się zdecydowałam na to zdjęcia, stresowałam się bardzo, ale będąc tam, dziewczyny prowadziły mnie w taki fajny nastrój, że po prostu nie było problemu, że zdjęłam. Fakt, że moje zdjęcia nie pokazują takiej prawdziwej nagości, wszędzie mam zakryte jakby brodawki. No i naprawdę te zdjęcia moim zdaniem bardzo fajne wyszły. Myślę, że chyba są najlepsze w moim życiu, no bo są inne, nie? Czemuś służą, tak? No tak. Miałam obiekcję na początku, dlatego że nie wiedziałam, jak to będzie odebrane, dlatego że ludzie różnie to odbierają. Jeśli w ogóle chodzi o nagość, czy też o pokazywanie ułomności, bo to jest pewien rodzaj ułomności. Natomiast z psychologicznego punktu widzenia, bo też jestem psychologiem, uważam, że jest to bardzo dobra część terapii. Świetna pamiątka też, nawet jeśli chodzi o dzieci, bo ja to tak traktowałam, że będą miały też fajną pamiątkę po mnie w razie jakby coś się działo. Potrzebne są takie wystawy, bo zwykle człowiek jakoś pewnie instynktownie też odsuwa się, oddala, prawda? Są takie problemy, które nas nie dotykają, mnie nie dotknie, ale tutaj widać panie, które są zadowolone z życia, żyją, bawią się, ubierają się. No cudowne, te zdjęcia są naprawdę rewelacyjne, uważam. Ta wystawa też jest bardzo cenna i w tym miejscu odpowiednia, bo sporo ludzi tutaj przychodzi. Na spacer, a tutaj tak. Nagle pojawia się taki ważny temat. Dający do myślenia, także bardzo dobra inicjatywa. Kampania poświęcona jest profilaktyce raka piersi. Profilaktyce wczesnemu wykrywaniu raka piersi u kobiet. Serdecznie zapraszamy do naszego sklepiku. Dochód ze sprzedaży będzie całkowicie przeznaczony na naszą fundację Kochasz Dopilnuj. oraz dalsze sesje w ramach kampanii Pomacaj się. Pierwsze zdjęcia pojawiły się w lipcu ubiegłego roku na Facebooku. Potem do nas zaczęły dołączać kolejne panie. Do tej pory w ciągu roku udało nam się wykonać 48 sesji pań, których wspólnym mianownikiem jest rak piersi. Również udało nam się wykonać 10 fotografii panów. Dzisiaj ich nie mamy przy sobie, ale są to fotografie celowane na miesiąc listopad, miesiąc tak zwany Movember poświęcony rakowi jąder. Mamy nadzieję, że ta kampania w tym roku będzie dużo bardziej nagłośniona niż była ona w roku ubiegłym. Tak naprawdę ani razu jeszcze nie dokonałem samobadania, chociażby z racji tego, że żona jest no, po takich, a nie innych przeżyciach swoich, też w jakiś tam sposób mnie przekonuje do tego, no ale jakoś tak nigdy mi się nie udało tego zrobić. Ale patrząc nawet z samej perspektywy otaczających mnie facetów, to ta wiedza i to, że jest możliwość tego typu w ogóle jak rak jąder, jest coraz bardziej rozpowszechniana, nawet u mnie w pracy. W dziale robimy sobie tak zwany Movember i wszyscy panowie, którzy chcą, zapuszczają przez ten okres czasu, przez ten cały miesiąc wąsy. Specjalnie, żeby właśnie pokazać otoczeniu, że coś się zmienia. Ma to też na celu pokazanie właśnie tego, że też kwestia samych jąder. Tutaj dochodzi właśnie do zmiany w organizmie i w człowieku. Jest zauważalny problem, który dotyczy no, dużej ilości jednak facetów. I nawet w zeszłym roku, jak były porozstawiane te punkty do USG, to naprawdę były duże kolejki. Nawet by chociaż sam ten miesiąc, który wskazuje na to, żeby właśnie się badać i zadbać o to, no też skłania do rozmów. Więc sama akcja Movember jest bardzo pozytywną akcją, nawet by chociaż chodzi o podejście psychiczne facetów do tematu. No nie oszukujmy się, 70% czy nawet 80% facetów raczej by nie chciała rozmawiać na ten temat, bo jest to taki temat troszeczkę delikatny dla nich. Pomysł Pomacaj się jest pomysłem bardzo spontanicznym. Powstał rok temu w trakcie rozmowy pomiędzy mną a moją koleżanką fotografką ze studia mojej, Anią Szołchą. Ania wiedziała, że ja jestem w trakcie raka piersi, wiedziała, że przymierzam się do rekonstrukcji i zaproponowała, że zrobi mi zdjęcia już zrekonstruowaną piersią. Natomiast ja spontanicznie zaproponowałam, że może byśmy zrobiły zdjęcia, sesję teraz, żeby pokazać, że bez piersi też można żyć i można czuć się w pełni kobiecą. I tak 15 lipca 2019 roku została wykonana pierwsza sesja z moim udziałem. Ja potem, korzystając z faktu, iż przynależę do różnych mediów społecznościowych i różnych grup na Facebooku skupiających Amazonki, zaproponowałam dziewczynom udział w sesjach. Udział w sesji jest bezpłatny. My zbieramy na sesję na razie na zrzutce, a od 3 miesięcy mamy oficjalnie już założoną fundację Kochasz do Pilnuj. Jesteśmy wpisane do KRS-u i też można pieniążki wpłacać na nasze konto. Niedługo będzie miesiąc dotyczący profilaktyki nowotworowej. U mężczyzn też jak najbardziej, bo tego jest mało. Mężczyźni rzadko się badają, nie są tak zaangażowani w samo badanie jak kobiety, więc jak najbardziej uważamy, że trzeba to aktywizować. Robimy to poprzez zdjęcia. I nasze dziewczyny z mojej studio, Ania i Gosia, robią zdjęcia w bardzo fajnej i wesołej formie z jajkami. No i staramy się je rozpowszechniać, na tej podstawie zachęcać do badań. Jak tworzymy kampanię dotyczącą samobadania jąder, to nie skupia się ona na wizualnych zdjęciach poniżej pasa, tylko skupia się ona na pokazywaniu jajek, ale w taki no, wesoły sposób, bądź też w ubraniu. Jajek, ale takich jajek, kurzych jajek. 9 lat chodziłam ze zmianą w piersi, która w zeszłym roku ktoś się nade mną pochylił i powiedział, no a czemuż nie mamy biopsji? Ja mówię, doktorze, no nikt mi nigdy nie proponował, no to robimy. Świat się zatrzymał, bo jak wróciłam już po wyniki, akurat z doktorem z onkologii Ursynowskiej omawialiśmy, no powiedział, że przykro mu bardzo, ale miał były lepsze wiadomości, ale jest to złośliwy rak. Sutka. No i tak się zaczęła przygoda. Antek ma 4 lata, wtedy miał 3. No wszystko się zatrzymało, starszy syn. No musiałam powiedzieć, tak, być uczciwa, że... Ale to były jego piękne słowa. Powiedział, mamo, ty, taka silna, nie dasz się. Źle trafił rak. Zły sobie wybrał cel. Łączymy się w takie grupy, chociażby facebookowe, bo to jest nam potrzebne w momencie chorowania. No i to tak już idzie metodą mediów społecznościowych, że jedna dziewczyna widzi inną i też chce takie zdjęcia. I mi one tak osobiście były potrzebne po to, żeby gdzieś tam uwierzyć z powrotem w swoją kobiecość. Choroba jednak bardzo niszczy. Utrata włosów, brwi, osłabienie. To, co na zewnątrz, nie zawsze jest najważniejsze. Po prostu ja dalej jestem bardzo silna dzięki temu i przez to, co przeszłam i że nie straciłam w żaden sposób kobiecości. Gdyby ona została zdefiniowana na nowo. Nie mam jednej piersi, mam protezę, ale jakby no, nie uważam, że tylko jajniki, jajowody i piersi nas definiują, a więc dodało mi to dużo, dużo pewności siebie. Mamy koszulki, mamy torby płócienne bawełniane wielokrotnego użytku, mamy bransoletki z napisem pomacaj się, mamy spineczki, mamy opaski od firmy Ojejku, która przekazała nam jej cały dochód, zostanie przekazany na naszą fundację. Jakieś przypominajki, jak prawidłowo badać piersi. Nie mam piersi, więc... Naklejki. I jak się czujesz? Dobra, to biorę co? Te dwa. No dobrze. Proszę. A torbę również? Czy nie? Dobra, to daj torby tak samo. One są wszystkie takie same, czy są... Wszystkie takie same. Torby są takie same, no? No to jak znalazł na zakup? Tak. To poproszę 60 zł. Wydaje mi się, że to jeszcze, jeżeli chodzi o mężczyzn, to jest jeszcze bardziej temat, którego się nie dotyka, o którym się nie mówi. Zasłona milczenia tym wszystkim jest. Jest jeszcze trudniej. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rak piersi, czy u kobiet schorzenia, to jednak one między sobą jednak rozmawiają, wymieniają się doświadczeniami, jakimiś lękami czy coś. Natomiast u mężczyzn wydaje mi się, że to jest jakby taka zasłona milczenia, że nie mówi się o tym. Ja się nie spotkałem w każdym razie. Także ta akcja dotknij pomacaj jajka, tak? To jest krok do przodu. Im więcej o tym się mówi, tym bardziej to normalizujemy i łatwiej jest przez to przejść. W ogóle rozmawianie o chorobach, o słabościach jeszcze między mężczyznami, nawet w mieszanym towarzystwie, żaden mężczyzna albo bardzo mało który będzie się czuł swobodnie, mówiąc, że jestem tu słaby, albo tu mnie coś boli, albo nie jest to w ogóle spotykane. To tak jakby mężczyzna powiedział, jestem kiepskim kierowcą. Żaden tak nie powie, chociaż wielu z nich jest. Więc w ogóle to jest jakby kwestia też zmiany mentalności, czy samych mężczyzn, czy w ogóle rozmawiania o tym, nawet między sobą. Dzisiejsze warsztaty będą miały charakter skrócony. W rzeczywistości, jak się spotykam z wami, to opowiadam wam historię tego, jak powstaje nowotwór, skąd on się bierze u nas w ciele, dlaczego chorujemy, jakie są tego powody. Ale dzisiaj troszeczkę skrócimy. Dlaczego tak ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, jak badać piersi? Powinniśmy się badać pomiędzy 7 a 13 dniem cyklu. Dlaczego? Dlatego, że wówczas nasze piersi są najbardziej miękkie. A jak są miękkie, jak nie są obrzmiałe, jak nie sprawia nam bólu badanie, to wówczas największą mamy szansę na to, żeby coś albo wymazać, albo czegoś nie wymazać. Na Facebooku nawet istnieje grupa mężczyzn, którzy się zrzeszyli, mieli raka jąder, wspierają się, zapraszają innych, którzy są na początku tej drogi, więc jest ich trochę i w swoim środowisku znam. Mąż mojej koleżanki miał raka jądra. Miał wtedy około 24 lat, 25, także zachorował dość młodo. Jest ojcem po nowotworze, więc też od razu rozwiewam wątpliwości, że jeżeli mężczyzna zachoruje na nowotwór jąder, nie ma jednego jądra, to drugie jak najbardziej przyjmuje sprawność tą fizykalną, jeżeli chodzi też o dzieci. Mogą mieć panowie dzieci, więc niczemu to nie umniejsza. Namawiani są bardzo przez panie, więc też uważam, że to jest bardzo duża rola kobiet w tym, aby namawiać, pokazywać i oswajać przede wszystkim mężczyzn, że to jest coś normalnego, to powinno wejść im w krew i że powinno być to tak samo naturalne, może nie tyle jak mycie zębów, ale jak pójście do internisty w momencie, kiedy mamy na przykład grypę bądź jesteśmy przeziębieni. Boimy się i COVID-u, boimy się i nowotworu, ale uwierzcie mi, nowotworu należy mać się bardziej niż COVID-u. Gabinety lekarskie działają, większość z nas też ma prywatną opiekę, jak nie ma, to trzeba zapłacić albo iść na NFZ i zrobić to USG. I w ogóle nie odmawiać sobie i nie bać się. Poza tym mamy maseczki, możemy umyć ręce, założyć wszystkie nasze higieniczne przyrządy, które są ogólnie dostępne i ogólnie znane, więc uważam, że tutaj nie ma zmiłuj się. COVID, nie COVID, czy jakikolwiek inny wirus, grypy, obojętne jaki będzie fruwał na dany moment, to i tak idziemy do lekarza. Nic nas nie zatrzymuje. Dla ciebie? kubeczek i torebeczka. Chyba jednak zieloną wezmę. Zieloną, bo fajniej jest. No dobrze. Ja wezmę chyba zieloną. Nadzieja, nie? Był to reportaż Ewy Michałowskiej. Kochasz, dopilnuj. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands, ready to make sense of anyone, anything. Black holes living in the side of your face. Jak mawia pan Wiktor, prawie, 18:30. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć na zachodzie i w centrum, lokalnie na południu przelotnie popada deszcz, możliwe także burze, ale nocą wciąż ciepło, od 9 stopni na Pogórzu do 15 w centrum. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro będzie się chmurzyć, po południu przelotnie popada deszcz, głównie w centrum i na wschodzie, możliwe burze z gradem, a najwięcej opadów od Warmii i Mazur po Podkarpacie i Małopolskę. Jutro w dzień wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz oraz wysoko w górach, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro też ciepło. Dziś w pierwszym dniu kalendarzowej jesieni termometry na zachodzie kraju pokazały 28 stopni, a jutro od 20 na Pogórzu i Wybrzeżu, w centrum 23, na zachodzie do 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

kilka chwil temu, 3-4 minuty temu, kiedy mówiłem, że za moment najnowsze dane na temat bezrobocia, to dosłownie w tej samej chwili do skrzynki mailowej wpadła informacja, czy potrzebujesz kredytu o bardzo niskiej stopie procentowej w wysokości ty. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej szczegółów. Ja wiem, to automat, pewnie kilka milionów użytkowników otrzymało taki właśnie mail tej treści, ale te naprawdę komputery podsłuchują, czy jak, tylko chciałem zapowiedzieć ekonomię. Za 23 minuty 19. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Bezrobocie w sierpniu wyniosło 6,1%, czyli tyle samo, co w lipcu, podał Główny Urząd Statystyczny. Dane te są zgodne z wcześniejszymi szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Więcej na ten temat powiemy w rozmowie z naszym gościem już za chwilę. Będzie nim Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Premier Mateusz Morawiecki w czasie sesji otwierającej kongres Impact 20 Connected Edition powiedział, że rządowa strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zaczyna działać. Szef rządu przywołał statystyki, wedle których wydatki w Polsce na badania i rozwój w zeszłym roku były najwyższe w ciągu ostatnich 30 lat. To dalej jest jeszcze poziom nie taki jak najwyżej rozwiniętych państw Zachodu. To jest jasne. Ale procent przyrostu, blisko 25%, o 1/4 i 25 miliardów złotych, to rekord 30-lecia. To znaczy, że plan odpowiedzialnego rozwoju zaczyna działać. Kongres Impact 20 gromadzi przedstawicieli świata biznesu, innowacji, polityki i nauki, którzy będą rozmawiać m.in. o rządowej stymulacji gospodarki post-COVID-19, kryzysie klimatycznym oraz priorytetach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Podczas otwarcia kongresu ujawniono szczegóły Krajowego Planu Odbudowy. Ma on, zdaniem wicepremier Jadwigi Emilewicz, dać nową szansę na dynamiczny rozwój Polski i poprawę jakości życia Polaków. Pozwoli też unowocześnić nasze państwo, zwiększyć konkurencyjność gospodarki i poprawić jakość życia. A szczegóły Krajowego Planu Odbudowy znajdziemy na stronie planodbudowy.gov.pl. Teraz o średnich cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,17 zł, za euro 4,49 zł, dolar amerykański jest po 3,83 zł, a funt brytyjski 4,87 zł. Czas na rozmowę z naszym gościem. To się liczy. Moim i Państwa gościem dziś w programie jest Andrzej Kubisiak, Polski Instytut Ekonomiczny. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poinformował nas dzisiaj, że stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 6,1%. Była na tym samym poziomie, co w lipcu. Czy to oznacza, że sytuacja, jeśli chodzi o bezrobocie, się unormowała w Polsce? Musimy pamiętać, że to są dane za końcówkę wakacji, a więc okres, który zwykle w ciągu roku jest relatywnie najlepszym czasem na rynku pracy. To jest sytuacja, która faktycznie ustabilizowała się w okresie szczególnie lipca i sierpnia. Natomiast to, co płynie pozytywnego z tych danych, to pierwszy raz właściwie od początku pandemii, miesiąc do miesiąca odnotowaliśmy spadek liczby osób bezrobotnych, co jest już tym dobrym sygnałem. Natomiast duża niepewność czeka nas w kontekście tego, co będzie w kolejnych miesiącach, bo tutaj wiele scenariuszy pisze raczej koronawirus, a w mniejszym stopniu sytuacja czysto gospodarcza. Firmy jednak deklarują, że, znaczy w większości firmy deklarują, że jednak nie zamierzają zwalniać swoich pracowników, co mogłoby sugerować, że no nauczyliśmy się już po pierwszej fali koronawirusa radzić z tą sytuacją na rynku pracy. Oczywiście efekty, które widzimy obecnie, to jest miks pewnych działań i rozwiązań, zarówno osłonowych w kontekście ochrony miejsc pracy i działań podjętych zarówno ze strony pracodawców, pracowników, jak i narzędzi, które przygotowało państwo. Bez tych trzech organizmów i tych trzech czynników, które były zaangażowane w ten proces, to po prostu by się nie udało, bo same narzędzia przygotowane przez państwo nie odniosłyby sukcesu, jeżeli pracodawcy i pracownicy nie chcieliby z nich skorzystać. A głównym elementem walki o utrzymanie tych miejsc pracy nastąpił po stronie pracodawców, którzy nie chcieli zwalniać pracowników i jednak szukali rozwiązań, aby nie ograniczać zatrudnienia. Pracowników, którzy w dużej mierze empatycznie też zgodzili się na to, żeby w mniejszym wymiarze czasu pracować bądź mniej zarabiać. No i oczywiście bez odpowiednich narzędzi takich decyzji, takiej walki nie mogliby podjąć. Natomiast musimy pamiętać, że wchodzimy w trochę nowy etap, w którym jesteśmy. Działania osłonowe w dużej mierze są zakończone. Wracamy do warunków konkurencji rynkowej, w której firmy muszą już w miarę normalnie sobie radzić i funkcjonować. W warunkach też koniunktury gospodarczej, która oczywiście jest dużo lepsza niż ta, którą widzieliśmy jeszcze pod koniec drugiego kwartału. Niepokojące jest jednak to, że mimo pewnego ustabilizowania się sytuacji na rynku pracy, maleje liczba osób z zagranicy, która do nas przyjeżdżała chociażby po to, żeby u nas podejmować pracę, niekoniecznie te, które chciał podjąć polski pracownik. Tutaj mamy do czynienia z kilkoma trendami. Pierwszy, który mieliśmy na początku pandemii, czyli bardzo duży spadek liczby osób zarejestrowanych w Polsce cudzoziemców. Ten trend trwał mniej więcej do końca maja. Później okres wakacyjny przyniósł lekkie ożywienie i powroty do warunków nieco zbliżonych do tych, które widzieliśmy jeszcze przed nadejściem pandemii i lockdownu. Natomiast oczywiście to nie jest jeszcze poziom, który moglibyśmy zakładać, że będzie w wakacje tego roku, no ale tutaj oczywiście warunki makroekonomiczne i recesja odegrały swoją rolę. Długoterminowo znów tutaj wirus może rozdawać karty, bo wiele zależy od tego, jak będą otwierane granice, jak będzie sytuacja wyglądała głównie na Ukrainie, bo głównie stamtąd przybywają imigranci do Polski, a widzimy teraz, że tam skala zachorowań jest wyraźnie większa niż w naszym kraju. Czas, który jest przed nami, chyba nie za bardzo jest dobry dla rynku pracy, bo bierzemy tu pod uwagę chociażby korona wirus, ale przed nami ta sezonowość, czyli no zawsze pod koniec roku, zwłaszcza w okresie zimowym, to bezrobocie nam troszeczkę rosło. To jest taki trend dosyć cykliczny, bo rynek pracy ma pewne swoje cykle i faktycznie wkraczamy raczej w tą fazę oziębienia czy wygaszania części działań na rynku pracy. Takie sektory jak budownictwo, część turystyki, rolnictwo to są branże, które w dużej mierze wygaszane są późną jesienią bądź zimą. To powoduje, że też jest mniejszy popyt na pracowników, mniej osób pracodawcy poszukują, więc zwykle faktycznie przełom roku to jest ten moment, kiedy notujemy najwyższe poziomy bezrobocia w ciągu roku. W tą stronę obecnie siłą rzeczy zmierzamy, no bo kalendarz jest pod tym względem też nieubłagany, co nie zmienia faktu, że prognozy dotyczące wyników na koniec roku, gdzieś konsensus rynkowy dzisiaj znajduje się w okolicach 7-7,5%, to i tak są dużo niższe wskazania niż te, które pojawiały się jeszcze w pierwszych przewidywaniach w ramach lockdownu, gdzie było wieszczone dwucyfrowe bezrobocie. Niektórzy deklarowali, że nawet może być ono 14-15%. Dziś widzimy, że te scenariusze najczarniejsze się nie sprawdzają i raczej zmierzamy w kierunku oczywiście uderzenia w rynek pracy przez obecny kryzys, ale w warunkach tak silnej recesji można było się spodziewać, że to uderzenie będzie jednak silniejsze niż to, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. O rynku pracy rozmawialiśmy w świetle najnowszych danych GUS-u. Rozmawialiśmy z Andrzejem Kubisiakiem, ekspertem rynku pracy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. 3 grosze reszty. Sztabki złota ostatnio schodzą jak świeże bułeczki. Polacy coraz chętniej w ten sposób inwestują swoje pieniądze. Złoto nawet staje się popularnym prezentem komunijnym. Eksperci potwierdzają, że w tej chwili inwestowanie w złoto jest opłacalne. To jednak inwestycja długoterminowa, ale docelowo bardzo opłacalna. Wystarczy zauważyć, że w ubiegłym roku uncja złota na świecie kosztowała około $1500, a w tej chwili cena wzrosła do $1900. Do usłyszenia. Podsumowanie dnia. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Sztabki złota jak świeże bułeczki. Właśnie, nie kupiłem bułek na jutro. Sure. But when will success at any time. A dog, a cat, a talking parrot, just a click and they'll be mine. Buy anything they make you dream of, and all the things they make you buy. The whole business with our happiness is nothing but a lie. But where do I get? Tell me, where do I get? What I really need. Where do I get? Tell me, where do I get? What I really need. What I really need. Jestem, czy panowie, na przykład pan Stefan jeszcze przez cały czas wysłuchał audycji na balkonie, albo pan Andrzej na rybkach gdzieś w Staszowie, no nad wodą, to może ciągnąć na balkonie też, więc jeśli panowie wciąż w tych miejscach, nie chciałbym mieć panów zdrowia na sumieniu, ale bardzo dziękuję za korespondencję tą właśnie popołudniową. Się musiałem wyłożyć na koniec poranną, no. Po 19:30 redaktor Wojciech Ossowski, a my pięknie dziękujemy za dziś. Monika Rutka, Mariusz Owczarek, Michał Jakubik w imieniu całego zespołu audycji popołudniowej do Trójki zapraszał Piotr Łodej. Za 10 minut o 19:00 serwis, a ja zostawiam państwa z fantastyczną modlitwą breakoutu. Wysłuchaj mojej pieśni, Panie, do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś Ty, lecz kamieniem nie bądź mi. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie, bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl. A zacznę życie swoje jeszcze raz, więc o boski błagam gest.